أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل وتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا dediler ki يا موسى أي موسى İmma ya en tulqiye, sen at ve imma veya en nekune olalım evvele, önce biz. Men, biz elka atan. Dediler ki, ey Musa, ya sen at veya önce atan biz olalım. Kale dedi, bel, hayır, elku siz atın. Feiza, bir de baktı ki, hibaluhum ipleri ve esiyyuhum sopaları, yuhayyelu gibi görünüyor ileyhi kendisine min sehrihim büyüleri sayesinde inneha gerçekten tes'a koşuyor hayır siz atın dedi bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor fe'ucese duydu fi nefsihi içinden hifeten birden bir korku Musa birden içinde bir korku duydu. Kulna dedik, la tehaf korkma, inneke kesinlikle entel e'la üstün geleceksin. Korkma dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Ve elqi, atta ma fi yeminike sağ elindekini, telkaf yutsun ma sana'u. Onların yaptıklarını innema sadece sana'u zaten yaptıkları keydu hilesidir. Sahir bir büyücü. Ve la yuflihu iflah olmaz. Sahiru büyücü ise haythu nereye eta varsa ve sağ elindekini atta onların yaptıklarını yutsun. Zaten yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa ne yapsa iflah olmaz. Feulqi, bunun üzerine kapandılar. Feulqiyes saharatu, sihirbazlar kapandılar. Succeden secdeye kalu, dediler. Amenna, iman ettik. Bi Rabbi Rabbine, Harune Harun'un ve Musa ve Musa'nın. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Kale, şöyle dedi. Amentum, inandınız öyle mi? Lehu, ona. Kable, önce. En azene, izin vermeden önce. Lekum, ben size. İnnehu, hakikaten şu ki o. Hakikat o ki. Hakikat şu ki. O lekebiruhum, ulunuzdur. Lekebiru, ulunuzdur kum size. Ellezî o ki allemekum, öğreten sihre, büyü. Fela ukatti anne, tereddüt etmeden keseceğim eydiyekum, şimdi ellerinizi. Ve ercülekum, ve ayaklarınızı. Min hilafin, çaprazlama. Ve la usallibennekum, sizi asacağım. Fi cüzû'i, dallarına. Nakhli, hurma dallarına. Ve la ta'leune, ta'lemunne, böylece iyice anlayacaksınız. Eyyuna, hangimizin eşeddu, daha şiddetli, azaben, azabının, ve ebka, ve sürekli olduğunu. Şimdi şöyle dediğim, ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki o size büyü öğreten ulunuzdur. Şimdi elleriniz ile ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız. Kalu, dediler ki, len nu'thireke, seni tercih edemeyiz. Ala ma ca'ena, bize gelen. Minel beyinati, açık mucizeler. Vellezî fetarana, bizi yaratana. Vakdi, öyleyse yap. Ma ente, sen kadın, yapacağını. İnnema, sen ancak takdi, hükmünü geçirebilirsin. Hâzihi, bu hayate, hayatında, dünya hayatında. Dediler ki seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyleyse sen yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. İnna, bize, amenna, iman ettik, biz de iman ettik. Bi Rabbina, Rabbimize, liyagfire, bağışlaması için, lena, bize, hatayana, hatalarımızı. Ve ma ekrehtena, ve ma ekrehtena, senin zorla aleyhi yaptırdığın minessahri, büyüyü, vallahu Allah, hayrun, en hayırlı, ve ebka, ve en sürekli olandır. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüye sağlama, bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası sürekli olandır. İnnehu, şurası muhakkak ki, men kim ye'ti varırsa Rabbehu, Rabbine, mücrimen, günahkar olarak, fe inne, sadece lehu, onun için vardır cehennemu, cehennem. La yemutu, ne ölür fiha, orada ise, o ise orada ne ölür, ve la yahya, ne de yaşar. Şurası muhakkak ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sadece onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar. Ve men, her kim de ye'tihi, ona varırsa müminen, bir mümin olarak. Kad amile, davranışlarda bulunmuş. Salihati, salih, iyi davranışlardan. Fe ulaike, işte onlar. Lehum, bunlar içindir ki. Daracatun, dereceler. Ula, üstün dereceler. Her ve kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak ona varırsa üstün dereceler işte sırf bunlar içindir. Cennetin cennetleridir, adnin adın cennetleri. Tecri akan min tahtiha zemininden enharu nehirler, ırmaklar, halidine ebedi kalacakları, fiha içinde ve zelike işte budur ceza-u cezav mükafatı, men kimselerin tezekka arınan, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan adın cennetleridir ve işte arınan kimselerin mükafatı budur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.